قبارشور مرك قزري اوتاور اپرشح ومخاقو يوان تحامي قوش اخر زريغا اشتاخر تحامي قو يسوس خريستوس يحتى قبارشور مراشتاق يوبجا تحامي شفدو قزري اولا پیغمبارخم يادخل خمارد مار واپرابسو ساسيكو قساغاكو اشوي غوكو قبفغبسشت اشي جماع قار مشفدو وزا شف نجم قشي اولار زيوز حالم يغوك فجغبسي يغوك سياوخر زش حزاشو ففشخ تحام قزري اوام تتو ومخاقو يوان شف نجم قشي ساوي صفخم تحامي قشي اخر اريغا اوخز مرشتو قواشتو شبساك وادخم شافج اغواجي زسا جغو مخ تحام اخر قشي غاغونخم پايا يودي خاكم زاكي صفخري يرسالم دست صف بستوري يوان دش قواشتوخ سکوت خواش آغا خرد هم پس حرات حکتی یواردن بسخم یوان زشراو مخشتو یوان مخشتسم خسیچگو شغن شغو ابخی شب غرب خیشتو ماتی شب شوی اشخشتو تحم یگوش اخر صفخ مریغا اوخز قوشتو سشنحی نحتاج نغاش خوی او زگور ساور چا قوشت زیزغازی خواشی توقع لبسخر فستتن خوی سفششب سب سمچه فسو مخوغ اواشت هم سلطبچه فیو مخشت یوان یسوس زریو مخوغر اما فخم غلی خکم شیش نظریت قلم یسوس قدچی یردن سخم یوان زشریو مخوغ یسوس پسن قخچی جی پتو واشر زگوچی تحم سلطبت حرقم فدو یه جم قزری فخوغر لغوغ واشمی زمخقی اوچه ساش استغرس قچاسو سگزه اورر ور شیطانر یسوس پسکو دریغاش انو اور زایتار اشته پتو تحم پسکتاپ یسوس شف نچمش حق شیطانر یسوس پسکو دریغاش انو اور جیتو یسوس مفتوچی تورا شف نچمیتو حچی قاچی کمکتو ملائیچ خری فا افتاب کشتاک یسوس یوف غلی خکم زرشیو بلاغر وما خاكو يوان حابسل زجعات زوجم يسوس غالي خاكم كوي تحامي تتغوش كوي حتى قبارس ار شيغا او بلاغ ما فرق الصغ تحامي تتغوش كوي قبلاغ في بساكواتكم شافيك اغواجي قبارس ار شاس زغاخو اواشتغ يسوس بساجيشنا بغريب يغو بركوان خو قزيري جاغر يسوس غالي بسخرايم يوشار ريكواتي زم سیمون را اشیشو اندرس را خطور بسیم خادزو اشاوغخ صداق امم تزیاش شخو شی تغاقتیار را یسوس اخماری باغ ساور شقرکو تزیا قاشو بتنم پای اول فزاری تغان فدو صفکر ساسی غوگ قتش رحان خم پای اول فزاری حاشتر شزغسشت اخم اگوش اخر زرزخخو خطوخر قبهنخی یسوس وجی حاخ یسوس اشتاک او قطغو زیویدی قوخو یا قبر یوان را قاشو میزخو یا خطو خور اغا حضر خو اتواغوخ. اشتبتو یسوس اخمی یا جاغ. یا تو زیویدی را یا جاغ اخم را قاشو میزخو قبغنخی یسوس اوش یحاخ. یسوس شتگورم جنبس ای زرکی فار. یتان کپرنام قادم ده حاخ. شنبت ما فرق زسم یسوس سینگوگم شاحی صفخم تحمی گوش اخر اریغاش خو او بلاغ. صفخم یسوس او فخر زراری غاش اشتاس اچر اغاش اواغ سداب اما تورات یغجر قد حاشخم افمندو تیت غاش خوی او تحمی غاق صفخم اری غاش اشتغتیار واش ادامس او جنبس آی زخست لگور سیناگوگم قشیخاوی قاخ کواغ سدوی او فقط خشر نظرت شش یسوس تبغا قدنو قاقواغا و ختمی و شش ساش تحمدش خیچ غاش تاپر ور شغط مطلب قخاچیش قواغ يسوس جنابسا ميگيو جنابسا آيام الارقاغاچ ززي مقاشوچ قاكوي لمخاچ جو صفخم ارزاحلاغم بستو ميشترشو آغاش آغوي زراو جو سدامر وفچ اخر صفخم ارياغاشوخ تتغوشو يو جنابسا آيخمي وناشو آفيسوز يغداوخ عراشتو غلي خاكم زيچ يسوس يقبار بسنچو تدجي شئوخ یسوس صف بخر زریغا خوش آخر یت آن آخر سیناگوگم قزرچه چیشخو یاقوب بر یوان را یاوسخو سیمون را اندرس را یاونگو آخ سیمونیش اگاش شب ترسترچه سماجوب امخاشخ ارزر سماجر زنچو یسوس خراواغ. یسوس اش دشکوی او بطی خوات سو. شواشم پلستر خچیجی قتجیجی اخر قحاج اخو او بلاغ. شحاش هم تغرز قحاج وجم سماج خمر جنات زخس خمر زچ یسوس قفشاخ. قدم دست بستوری بچاو پهم قشده اوچاخ. اش دشم یسوس وز زمچ او جواب زی اسماج آجی غخو جاخ. جنبسا بخری صف خم اخی فاخ. او جناب سخر قوش انخو فیت شاخب. سداب وما اخم ارزر خریستوسر از اشتغات یارغا. یسوس غلی خکر قوش هزه تحمی گوش اخر صف خم زراریغا اشتاخر. بچه دشم جده دو یسوس خطجی قادم دجی شپا اوزغا گرم قوی تحم شهل او. سیمون را یغو سخم را یسوس پلخون خود دجاخ. قزاغو تجم را واغ. زجه صف خر قبلخوخ. غنا خواجه خمی قاده خمی تزواق آخمی تحامی گوش اخر صف خم شازغا اون خم پایه قاری واجه غیسوس سداب اما جارس سغزفاق واغر عراشتو غلی خکر زجه قبو حزه یا سیناگوگ خم صف خم تحامی گوش اخر شاریغا اشتاخ جناب سخری صف خم آخی فشتاخ یسوس شجوز آیزی اتل گوره زریغا خوشوار شجوز آیزی اتل گوره یسوس دش قاکوی شاگور جمز حنچ قاتسی قیشل اوخ و فایم سباخو جن تلاجیشت یسوس گویا غوخ ایشهی تی آبی واغ آره سفای پساو خوش آر دادم شجوز راتم خچیجی قابز خوشوار اشربتا یسوس آر اتوب شیجو فیغا پتوری واغ فساق مرزمی یمگوش او جن پاشم دش گوی زیغت اوخ وزاره خوژان پای پیغمبر موسی یوناس چه تو قرمن شو اره وزاره خوژان چه صفخمه پاش پاش حد شي خوشت اواتر اوچی شي قی خوچاب ستوري واتزه قبر صفخماري او بلا اره تی صفخم قاشغو یسوس زقاله گورمی دهانه ملچی شي خوغا او چپ او زغخم اشی اخ او شتمی تدچی قیچخو صفخره دش قاقوشتاخ